Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Laudă de mulțumire după datorie, precum și văduva aceia doi file, aduție stăpână pentru toate darurile tale, că tu te-ai arătat acoperământ împreună și ajutătoare din ispite și din necazuri, pururea pe credință.